Wiceminister środowiska. Dziś mamy poznać decyzję rządu w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Resort zdrowia nie wyklucza uruchomienia mobilnych punktów badań w kierunku koronawirusa. Strażacy walczą z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na miejsce skierowano posiłki i sprzęt z całego kraju. W nocy trwał monitoring. Nie można było prowadzić akcji gaśniczej. O aktualnej sytuacji mówił kilka minut temu w programie Trzecim Polskiego Radia minister środowiska Michał Woś. Dzisiaj w nocy sytuacja była, przy tych siłach, które tam zostały wczoraj skierowane, sytuacja po dzisiejszej nocy, przekazuje dowódca akcji, jest na tyle opanowana, że ten pożar nie rozprzestrzenia się na dużo większy teren niż by mógł. W tej chwili szacują, czy to będzie 6 tysięcy hektarów, 6,5 czy 7. Natomiast szczęśliwie najważniejsze te enklawy, najcenniejsze przyrodniczo, czy te punkty najcenniejsze zostały zabezpieczone i to jest bardzo dobra informacja. Pożar wybuchł w niedzielę. Przyczyną było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zaproszenie ognia. Decyzję w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół ma dziś ogłosić rząd. Na razie placówki oświatowe są zamknięte do 26 kwietnia, a egzaminy ósmoklasisty i matury przełożone na czerwiec. Na antenie Polskiego Radia 24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że to właśnie w czwartek można spodziewać się precyzyjnych terminów w sprawie tego, jak długo będą zamknięte szkoły i placówki oświatowe. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego będziemy mogli spodziewać się kolejnych informacji, jeśli chodzi o sprawy oświatowe. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie mają się odbyć egzamin ósmoklasisty i matury. Uczniowie mają poznać dokładne terminy tych egzaminów z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, egzaminy mogłyby się odbyć w czerwcu. Wakacji nie mamy zamiaru skracać. Uczniowie, nauczyciele, także i rodzice potrzebują odpoczynku, tym razem nie od tradycyjnej nauki, tylko od tej formy kształcenia na podległość. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia nie wykluczył, że powstaną mobilne punkty pobrań do badań w kierunku koronawirusa. Wojciech Andrusiewicz mówił, że będzie to możliwe dzięki szybkim testom antygenowym, które obecnie są badane pod kątem wiarygodności w Państwowym Zakładzie Higieny i w warszawskich szpitalach zakaźnych. Te analizatory do testów to nie są duże urządzenia. To są urządzenia, które można włożyć do samochodu, przeprowadzić szybko test w ciągu 15 minut. W ciągu godziny między 20 a 40 testów możemy wykonać, więc chcielibyśmy kierować te testy szczególnie tam, gdzie są ogniska, ale także do badania kadry medycznej. Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem, 426 z tych osób zmarło, ponad 1,5 tysiąca wyzdrowiało. O trudnej sytuacji Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli informuje dyrekcja placówki. U pracowników i pensjonariuszy potwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem. Mieszkańcami zajmuje się personel zewnętrzny. To m.in. 14 osób duchownych, sióstr i braci zakonnych. Są też wolontariusze i osoby zatrudnione na umowę zlecenie, wyjaśnia dyrektor DPS-u Łukasz Chrząstek. I oni przejęli jakby tą pracę bezpośrednio przy mieszkańcu. Natomiast nasz personel przebywa poza placówką. Osoby kończą kwarantanny. Część jest dalej na zwolnieniach lekarskich. Kilka osób czeka na powtórne wymazy. Rząd podjął działania dotyczące wsparcia walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w domach opieki społecznej. Tak mówiła w Telewizji Polskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Od samego początku poprzez wojewodów zostały wydane stosowne instrukcje, postanowienia, jak w tych sytuacjach postępować, a przede wszystkim, aby te domy były zamknięte dla osób odwiedzających. Minister Marlena Maląg dodała, że wojewodowie otrzymali dodatkowe środki na ochronę tych placówek, a do samych domów opieki trafił sprzęt ochronny oraz płyny dezynfekujące. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Minuty po godzinie 8, czas na sport, Jan Kałucki. W najbliższych dniach kibice powinni dowiedzieć się, kiedy zostaną wznowione rozgrywki PKO Ekstraklasy. Nieoficjalnie mówi się, że piłkarze wrócą na boiska 29 maja lub 6 czerwca. Dyskusje trwają też m.in. w Hiszpanii. Tam kluby doszły do wstępnego porozumienia, że powrót do treningów jest uzależniony od skali epidemii. FC Barcelona poinformowała również, że jeśli dojdzie do wznowienia rozgrywek, to mistrzowie Hiszpanii dokończą sezon na stadionie, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna rezerw. Gra na mniejszym obiekcie jest tańsza niż na wielkim Camp Nou. Zmieniamy dyscyplinę. Wszyscy polscy sportowcy powrócili już z zagranicznych zgrupowań. Jako ostatni w kraju zameldowali się reprezentanci w kajakarstwie i wioślarstwie, którzy trenowali w Portugalii. Teraz czeka ich obowiązkowa kwarantanna. Sytuacja jest nieciekawa, ale nasza wioślarka Weronika Deresz ma nadzieję, że w tym sezonie uda się jeszcze wystartować w zawodach. Nasza Międzynarodowa Federacja rozważa rozegranie Mistrzostw Europy w połowie października, jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Wydaje się, że jest światełko w tunelu, cały czas trenujemy. Kolejne informacje za godzinę, tam między innymi wiadomości zza oceanu. Amerykanie świętują, bo wreszcie widzieli sportowe wydarzenie na żywo w telewizji. Szczegóły tuż po dziewiątej. Pogoda z jednej strony piękna, bo słoneczna, z drugiej cały czas czekamy na deszcz. Ten ma pojawić się jutro w Polsce centralnej i na zachodzie. W sobotę chmury przynoszące opady przesuną się na południowy wschód, ale padać ma też na Podlasiu, oby tak faktycznie było. Dziś sucho, pogodnie i ciepło, na termometrach od 16 stopni na północy do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost 2 metry za 1499. Taniej o 300 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Teraz wielu z nas jest zmuszonych pozostać w domu. Częściej zaglądamy do lodówki, a to grozi zwiększeniem wagi. Kup w aptece Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Poranne wydanie zapraszamy do trójki 8 minut po godzinie 8. Dlaczego nikt nie podejmuje tematu, że w dużej mierze ta susza i obecny problem z wodą to jest zasługa też naszych rolników, którzy bardzo intensywnie gospodarują gruntami, wielokrotnie osuszają tereny, również tereny bagienne czy tereny podmokłe. Co więcej, bardzo mocno lobbują służby melioracyjne czy też lokalne władze do tego, żeby te tereny dosuszać. I w efekcie, gdy się pojawia susza, to też rolnicy najbardziej narzekają, ale tak naprawdę ich działalność bardzo mocno tą suszę potęguje. Nie jestem ekspertem. Nie wiem, jak jest naprawdę, jakie są fakty w tej sprawie. Dziękuję panu za ten telefon i oczywiście zapraszam do rozmowy także na ten temat. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. A niebawem u nas drugi z salonów politycznych Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Konrad Szymański, minister do spraw Unii Europejskiej. Tymczasem 8 minut po godzinie 9. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest i będzie, między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać. W programie trzecim Polskiego Radia w utworze Między Nami. Tymczasem to już 12 minut po godzinie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Konrad Szymański, minister do spraw europejskich, jest naszym gościem. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna, czwarta wideokonferencja Rady Europejskiej w związku z pandemią COVID-19. Unia przyspiesza, bo nie od razu zareagowała właściwie, czy może oskarżenia o opieszałość i lekceważenie problemu są niesłuszne, a dzisiejsze spotkanie mimo formy jest rutynowe? Nie, dzisiaj nic w Unii Europejskiej nie jest rutynowe. Wszyscy działamy w warunkach nie tylko kryzysu pandemicznego, ale poważnego sporu wewnętrznego. Nie tylko wewnątrz strefy euro, ale wewnątrz Unii co do tego, jak Unia powinna reagować na ten bezprecedensowy kryzys, który dotknie wszystkich gospodarek na skalę, która jest nieznana, ale z całą pewnością olbrzymia, bezprecedensowa. Pierwotne reakcje Unii Europejskiej były nieadekwatne. Warszawa to podnosiła otwarcie bardzo głośno, podobnie jak Paryż, podobnie jak Rzym. I to przyniosło w efekcie nasilenie tych spotkań, nasilenie rozmów. Przyniosło to chociażby pierwszy poważny krok w kierunku właściwej odpowiedzi. Mam na myśli tutaj pakiet uzgodniony przez ministrów finansów 9 kwietnia. Ale to również nie czyli wystarcza. Mówimy o panie ministrze, mówimy o tych 540 miliardach euro? 540 miliardów euro, pamiętajmy, pożyczek, instrumentów zwrotnych, gwarancji. To nie są wciąż nowe pieniądze, a wydaje się, że samymi instrumentami pożyczkowymi tego kryzysu, w szczególności w niektórych państwach, nie da się pokonać. Dlatego Polska proponuje, stawia bardzo jasno temat nowych pieniędzy Unii Europejskiej, które mogłyby być przeznaczone na pomoc państwom członkowskim, sektorom gospodarki najbardziej dotkniętym przez kryzys, ale dostępność tych pieniędzy musi być oczywiście dla wszystkich, ponieważ wszyscy będziemy dotknięci tym kryzysem. A co to znaczy nowe pieniądze? Skąd są nowe pieniądze? Przecież Unia nie drukuje pieniędzy. Mogą być pieniądze z podatku cyfrowego, jak rozumiem, a poza tym skąd jeszcze? Premier Morawiecki już na etapie debaty budżetowej podnosił przynajmniej 3 bardzo poważne postulaty dotyczące nowych pieniędzy. Po pierwsze, faktycznie to są nowe zasoby własne Unii Europejskiej, takie jak podatek cyfrowy, paneuropejski, taki jak podatek od transakcji finansowych, podatek od korporacji ponadnarodowych, które czerpią nadzwyczajne zyski z rynku wspólnotowego, więc mają powody, by płacić. To jest pierwszy pakiet propozycji, które stawiamy na stole. Po drugie, zwracamy uwagę, że w Unii Europejskiej cały czas funkcjonuje niesprawiedliwy system rabatów, który pozwala państwom, które czerpią największe zyski z rynku wspólnotowego, najbogatszym państwom, płacić nieproporcjonalnie mniej do budżetu unijnego. Z tym też powinniśmy skończyć. To byłby istotny zastrzyk pieniędzy, których nam dzisiaj brakuje. No i jest i trzeci element, współpraca państw członkowskich w sprawach podatkowych po to, aby wyeliminować olbrzymiej skali podatkowe w Unii Europejskiej, a także wyeliminować raje podatkowe, które także w Unii Europejskiej funkcjonują, ze szkodą dla Unii i dla tych państw członkowskich, które ściągają podatki sprawiedliwie. A na czym zasadza się spór o euroobligacje? Dlaczego, no tak mówiąc w zupełnym skrócie, południe jest za, a północ przeciw? Ten spór pokazuje bardzo jasno, można powiedzieć dzisiaj brutalnie, granice wewnętrznej solidarności w strefie euro, ale także i w Unii Europejskiej. Państwa północne, pomimo że mamy do czynienia ze zdarzeniem, można powiedzieć, losowym, nikt nie zawinił w sprawie pandemii, uznają, że nie będą brały jakiejkolwiek części, proporcjonalnej części do swojej siły finansowej odpowiedzialności za wychodzenie z kryzysu tych państw strefy euro, tej samej strefy walutowej, które są dzisiaj w poważnych kłopotach. To jest bardzo ważna lekcja dla wszystkich, ponieważ ten spór w jakimś sensie toczy się od 10 lat. Kiedyś był przykrywany przekonaniem, że te państwa południa są same sobie winne. Dzisiaj tego argumentu użyć nie można, ponieważ pandemia uderzyła we wszystkich. Mimo to państwa północy zdecydowanie oponują przeciwko temu, aby brać, jak mówię, swoją część odpowiedzialności. Można powiedzieć, że zyski w strefie euro są wspólne, natomiast kłopoty każdy rozlicza sam. Dzisiaj projekty budżetu, wieloletniego budżetu, które powstały wcześniej, poszły, mówiąc kolokwialnie, do kosza. Ale co powinno zostać z tego starego budżetu? Charles Michel chce, żeby został Zielony Ład, żeby została właśnie agenda cyfrowa. A nam zależy przede wszystkim na tym, żeby ten Zielony Ład może trochę inaczej był skonstruowany, po pierwsze, a po drugie, żeby została zachowana polityka spójności, tak? Z całą pewnością polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dzisiaj najbardziej kosztowną polityką Unii Europejskiej. To oznacza, że w momencie, kiedy nagle mamy kryzys, powinna ona ulegać jakiejś adaptacji. Powinniśmy przeprowadzić refleksję, czy nas stać na taki model polityki klimatycznej. To nie oznacza, że nie powinniśmy jej prowadzić. Oczywiście mamy w tej sprawie swoje zobowiązania, mamy swoje plany, ale myślę, że powinna być ona przemyślana pod kątem kosztowej efektywności. To jest problem, pięta achillesowa tej polityki od samego początku. Jeżeli chodzi o samą strukturę budżetu, to zwracamy uwagę na to, że sama Komisja Europejska w pierwszej fazie tej nieadekwatnej odpowiedzi na kryzys sięgnęła po instrumenty polityki spójności, uznając niejako, że są to najbardziej efektywne środki wspomagania inwestycji, najbardziej efektywne środki walki w tym wypadku z kryzysem pandemicznym. To jest powód, dla którego polityka spójności powinna być wzmacniana, a nie osłabiana. Takie jest polskie stanowisko w tej sprawie. A jakie są na to szanse, że będzie wzmacniana, a nie osłabiana? Kto jest tego samego zdania, co Polska? No, mamy 17 państw, krajów, które same siebie nazwały krajami ambitnej Europy. To jest dobra nazwa, ponieważ to są kraje, które są zwolennikami tego, żeby pieniędzy w Unii Europejskiej w budżecie było więcej, żeby były one wydawane nie tylko na kwestie klimatyczne, na kwestie cyfrowe, ale również właśnie kwestie spójnościowe, kwestie konwergencji społecznej, gospodarczej, tam gdzie to jest potrzebne, a więc również w Europie Środkowej, więc z całą pewnością nie jesteśmy sami. Walczymy o ten postulat w szerokim gronie państw. Budżet Unii Europejskiej bez zgody wszystkich nie będzie dopięty, więc myślę, że wszyscy, którzy są przy tym stole, rozumieją, że musimy znaleźć po prostu dobry, sensowny, adekwatny kompromis. A jak to jest? Dzisiaj będą negocjacje budżetowe, czy one dopiero się rozpoczną tak naprawdę w realu? No, sytuacja nowa. Negocjacjom nie pomaga fakt, że dzisiaj kontaktujemy się tylko za pomocą wideokonferencji, telefonów i tak dalej. Nie nazwałbym tego szczytu dzisiaj negocjacjami budżetowymi, ale to jest szczyt, który ma pokazać kierunki, w jaki sposób wychodzić z tego problemu, braku pieniędzy w Europie, jak zabezpieczyć dopływ nowych pieniędzy dla firm, dla państw członkowskich, w jaki sposób spiąć również relacje między budżetem wieloletnim a planem odbudowy. Myślę, że szefowie rządów w tej sprawie będą wymieniali opinie i szukali wspólnego scenariusza na najbliższe tygodnie, miesiące. A jak pan ocenia wpływ naszych, mówiąc w skrócie, kłopotów z praworządnością tego, że na przykład ta kwestia była podniesiona w niedawnej rezolucji Parlamentu Europejskiego. We Francji też odzywają się głosy, żeby ukarać Polskę i Węgry za nieprzestrzeganie praworządności. Jak to wszystko może wpłynąć na naszą sytuację w tych negocjacjach? Ta sprawa ma swoją długą historię, niebawem pięcioletnią i myślę, że wszyscy rozsądni ludzie przy stole negocjacyjnym budżetowym rozumieją, że potrzebne jest porozumienie wszystkich państw. W związku z czym mieszanie bardzo wybuchowych politycznie tematów, te komentarze szczerze mówiąc są ilustracją tego, że ten temat pchanie których do nieodpowiedzialnych deklaracji, mieszanie tego tematu do trudnych negocjacji budżetowych nie jest dobrym pomysłem, ponieważ to tylko utrudnia negocjacje, które i bez tego są ciężkie. A kto miesza najbardziej według pana? Ponieważ te kwestie podnoszą też członkowie Komisji Europejskiej, na przykład pani komisarz Jourova. Komisja Europejska ma swoje określone i ograniczone instrumenty reakcji na sytuację, kiedy ma podejrzenie o łamanie prawa unijnego. Powinna się ograniczyć do tych instrumentów, ograniczyć również komentarze publicystyczne, polityczne, ponieważ to po prostu nie pomaga. Bywało różnie w tej sprawie. Są komisarze, którzy rozumieją to, są tacy, którzy rozumieją mniej. Krótko mówiąc, myślę, że wszyscy rozumieją, że musimy się porozumieć i nie powinniśmy obciążać tych negocjacji budżetowych dodatkowymi elementami. Na koniec pytanie o to, właściwie to jest takie pytanie, co by było, gdyby babcia czy ciocia miała wąsy, ale czy gdyby Unia Europejska... Byłaby dziadkiem lub wujkiem, to wiemy. No właśnie, wiemy, ale tego co by było, to nie wiemy w Unii Europejskiej, bo myślę, co by było, gdyby Unia Europejska od początku miała więcej instrumentów prawnych do, że tak powiem, sterowania epidemią, czyli zapobiegania i wychodzenia z niej. Czy to jest, bo to jest chyba kwestia takiej wspólnej umowy, a nie ma tego w prawie Unii Europejskiej. Myślę, że myślenie w kategoriach centralizacji, harmonizacji nie jest złotą wróżką, która leczy każdą sytuację. Proszę zobaczyć, że także teraz, także w tym konkretnym, tragicznym przypadku, państwa członkowskie są na różnych etapach stanów epidemicznych, wybierają strategie w tej sprawie. Co by było, gdybyśmy wyobrazili sobie tę sytuację, gdyby babcia miała wąsy i gdyby na przykład decyzję o zamknięciu sklepów w Austrii bądź zamknięciu szkół w Hiszpanii podejmowano w Brukseli, nie wiem, czy te decyzje byłyby dobrze rozumiane. One są dobrze rozumiane, kiedy są podejmowane trochę bliżej obywateli, kiedy obywatele mają poczucie, że uczestniczą w tym procesie. Więc ja muszę powiedzieć, że jestem sceptyczny wobec tego, by każdy problem europejski leczyć przy pomocy uspólnotawiania, harmonizacji, ujednolicania, ponieważ to również stwarza ryzyka.

Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Ekonomia w Trójce. Gazeta Drożna. O 1 200 000 000 zmniejszy się do września liczba pasażerów linii lotniczych, szacuje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Z powodu pandemii koronawirusa największe spadki będziemy mieć w Europie oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawi dziś swoje stanowisko prawne w sprawie aneksów, jakie podpisują w bankach osoby, które ubiegają się o tak zwane wakacje kredytowe. Jak mówił w Trójce Tomasz Chrustny, prezes Łokiku, banki nie mogą w okresie epidemii wykorzystywać trudnej sytuacji kredytobiorców. Tam, gdzie stwierdzimy w tych aneksach, w tych dokumentach kwestie wątpliwe, chcemy, żeby jak najszybciej banki się z nim wycofały. Tam, gdzie nie dostrzeżemy tego problemu, również wskażemy bankom, że w ich dokumentacji tutaj nie dostrzegamy zapisów niekorzystnych dla konsumentów właśnie po to, żeby rozwiać wątpliwości i niebawem zakonam, że w przyszłym tygodniu, jeżeli okazałoby się, że mimo wszystko są banki, które nie zgadzają się z naszą argumentacją i nie chcą odstąpić od tych zapisów, będziemy wszczynali względem nich postępowanie właściwe. A tymczasem po obniżkach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w bankach spada oprocentowanie depozytów. Dla większości nowych lokat średnie oprocentowanie zamyka się w przedziale od 0,4 do maksimum 3%. A to oznacza, że za każdy odłożony 1000 zł można dostać nie więcej niż około 25 zł odsetek w skali roku po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych. Średnia ogólnopolska cena litra benzyny 95 spadła poniżej 4 zł, czyli do poziomu z lutego 2016 roku, podał portal epetrol.pl. Jak zaznacza w tym tygodniu, ceny paliw dalej spadają, choć już nie tak wyraźnie jak na początku epidemii. Teraz na termometrach od 4 stopni na południowym zachodzie do 9 na północnym zachodzie. Poranek pogodny w całym kraju i taki będzie też cały dzisiejszy dzień, chociaż najwięcej słońca na północnym zachodzie w okolicach Szczecina. A na termometrach od 14 stopni na Podhalu do 20 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Trójka. Program trzeci. A już teraz przed nami nasza piosenka dnia. To Florence and the Machine w utworze Light of Love. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark. And if you wanna rush, shine the light of love. Don't go blindly into the dark. And if you wanna rush, shine the light of love. Don't go blindly into the dark. And if you wanna rush, shine the light of love. Don't go blindly into the dark. And if you wanna rush, shine the light of love. To Love i Florence and the Machine w naszej piosence dnia. 24 minuty do godziny 9, poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. Dużo głosów od Państwa w sprawie suszy. Pani kochana, przed chwilą taki gościu zadzwonił a propos rolników i mówił, że oni nagminnie osuszają glebę. To niech wróci do lat komuny, kiedy osuszano ziemię, zakładano meliorację na pola. Rytorowy po 9 metrów. I generalnie do dzisiejszego dnia to działa. Pochodzę w ogóle ze wsi, nie jestem rolnikiem, nie interesuje mnie to, ale nie ma pojęcia, a się wypowiada. I jeszcze jedna opinia w tej sprawie. Dzwonił pan przed chwilą, mówił o rolnikach, że się przyczyniają do suszy, a ja bym chciała też poruszyć ten problem, że deweloperzy są nie lepsi, ponieważ zależy im na dobrych gruntach. Czasami specjalnie są podpalane grunty, żeby po prostu można potem wykupić podbudowę domu i tak dalej. O tym się nie mówi. Obwinia się rolników. Ogólnie wiadomo, że jest źle. Lepiej nie będzie, ale trzeba coś w tym kierunku robić, prawda? Dziękuję Państwu za te telefony. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Ten telefon do Państwa dyspozycji do godziny 10. Także jeśli mieliby Państwo pytania do Pana Artura Wiatra, pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego, to proszę uprzejmie dzwonić, proszę pisać. Z Panem Arturem połączymy się po godzinie 9. Niebawem projekt Tata u nas. Dziś Światowy Dzień Książki, a my opowiemy o wartościowych książkach dla najmłodszych. Teraz 20 do 9. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Dwanaście Rusowicz. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 18 minut do godziny 9. Tu Trójka. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Kiedy ma się w domu małego pożeracza książek, życie dostarcza kilka chwil, które można spożytkować na czytanie książek. Oczywiście sobie lub młodszej siostrze małego pożeracza, która jeszcze nie czyta, za to jedną książkę już napisała, zastępując litery falami. Dzięki temu każdy może ją zinterpretować po swojemu, posiłkując się ilustracjami, więc recenzenci są raczej przychylni. Jak łatwo się domyślić, dziś w Światowym Dniu Książki tematem przewodnim będzie literatura z wydawnictwa Literatura, a dokładniej książki nagrodzone w 5. konkursie imienia Astrid Lindgren, organizowanym przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom. Konkurs stawia na wszystko, co będzie się pod tym słowem kryło, na wartości. Takie wartości, które nam w życiu są potrzebne do przeżycia naszego życia w społeczności, żeby takie wartości były w książkach. Opowiada Wiesława Jędrzejczyk, redaktor naczelna wydawnictwa, które od wielu lat wydaje książki z tak zwanym przesłaniem. Może jest to słowo ostatnio niemodne, kojarzone z taką nadmierną dydaktyką, ale ja uważam, że książki dla dzieci, książki dla młodzieży muszą mieć właśnie to przesłanie, które im pozwoli zrozumieć świat. I zrozumieć otoczenie, zrozumieć siebie wreszcie. Zwłaszcza dziś, kiedy relacje rówieśnicze naszych dzieci nieco siadły. Co będzie, gdy znów zaczną ze sobą przebywać? Opisywane zdarzenia mogą się przytrafić naszym dzieciom, a może i zdarzyły się nam w młodości, czyli wtedy, kiedy nabywamy kompetencji społecznych i uczymy się rozwiązywać problemy. Książki mogą pomóc. Urodziny skierowana do dziewcząt, konflikt dziewczynek nakręca całą tę fabułę, a Gwiazda z pierwszego piętra to przecież rzecz o przyjaźni przede wszystkim, którą cementują podobne życiowe doświadczenia. Ale pośród nagrodzonych jest też piękna baśń Selfie ze Stolemem. Kto zwiedzał Kaszuby i poznawał tamtejsze legendy, wie, co to za postać. I jak wiemy, ślady jego spotykamy ciągle, więc rzecz jest pod każdym względem aktualna. I przesłania, i tego, że możemy do Lasu Kaszubskiego jechać i śladów jego poszukać. W książce Krzysztofa Kochańskiego, który debiutuje w literaturze dla dzieci, stwór ów to piękna metafora obcego. No właśnie, przede wszystkim. I tego, co towarzyszy spotkaniu z obcym, czyli lękowi, uprzedzeniom, ale jest to powieść z elementami fantazy. Legendy to też trochę fantazy. Są i propozycje dla chłopaków, więc spodobała mi się historia z książki Mój kumpel Jeremi Ewy Martynkien. Dwóch przyjaciół z dzieciństwa, nowa dziewczyna w klasie, gnębiący bohatera osiłek. Czy aby nie przeżywaliśmy tego sami? Mam wrażenie, że większość tych książek, jeśli nie jest o nas sprzed lat, to przywołują nasze lektury z wczesnej młodości. Niziurskiego, Bagdaja i innych. Nie wybieraliśmy książek takich, które by się dobrze czytały rodzicom, chociaż być może gdzieś tam podświadomie takich książek szukamy. W każdym razie wszystkie te książki podejmują trzy ważne tematy. Przyjaźń, konieczność odważenia się na zrobienie czegoś, co jest niepopularne. No i trzecia sprawa to uświadomienie, że ty, pojedynczy człowieku, masz też wpływ na bieg wydarzeń. Za chwilę będziemy urządzać świat po nowemu. Komputery, internet pozostaną z nami jeszcze bardziej obecne, więc warto zadbać i o relacje, i o to, by się w sieci nie zatracić. Owszem, jest tam wiedza na każdy temat, na wyciągnięcie ręki, niby wygodna, ale... Ta wiedza jest bardzo taka rozjechana, rozmyta, podzielona na kawałki, rozpraszająca też naszą uważność. Książka zatrzymuje pewne doświadczenie poznawcze. Nasze dzieciaki w tym takim bezustannym kontakcie, scrollowaniu potrzebują takiego zatrzymania się i skupienia uwagi na czymś, co ma swój początek, środek i koniec. I tę refleksję Bogusia Janiszewskiego, który wiedzę o świecie przekazuje w znakomitych książkach dla dzieci, w Dniu Książki Wam dedykuję. Można ją sobie wpisać dziś na swoim profilu. W internecie oczywiście. Krystian Hanke i Projekt Tata, dziękujemy i do usłyszenia. Niebawem w Trójce urywki z kalendarza, ale wcześniej Pearl Jam. The more mistakes, the more resolve. turn back, but now change. The rusted shapes refuse to fall. It's gonna take much more than ordinary love to lift this. Great i Pearl Jam w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 10 minut do godziny 9. Urywki z kalendarza. A dziś Krzysztof Szubzda i wyjątkowo na powitanie nie mówimy dzień dobry panie Krzysztofie, a hello Krzysztof, bo jak wiemy, jak mawiał klasyk, w angielskim wszyscy jesteśmy na you. Hello everybody! Dziś dzień języka angielskiego i święto Orderu Podwiązki, ustanowione w Anglii równo 672 lata temu. Jeśli ktoś z Państwa jest kawalerem lub damą tego orderu, to przypominam, panowie zakładają podwiązkę na lewą nóżkę pod kolanko, a panie na lewe ramię. Choć jeśli dobrze pamiętam, to akurat nikt z Polaków nie nosi Orderu Podwiązki, ani Orderu Ostu, bo tak nazywa się drugie w hierarchii brytyjskie odznaczenie. A skoro mamy dziś Dzień Języka Angielskiego, to wyjaśnię, że Order Ostu powinien się nazywać Orderem Popłochu. Takie jest prawidłowe tłumaczenie na polski. A trzeci w hierarchii order to Order Łaźni, którym odznaczono prezydentów Wałęsę i Kwaśniewskiego. Zatem wszystkich z łaźnią w podwiązkach i w popłochu zapraszam dziś do pałacu Kensington, bo syn księcia Williama, książę Ludwik z Cambridge, kończy właśnie 2 latka, a jego 5 lat starszy brat Jerzy ma właśnie imieniny. W pałacu może być dziś ostro, bo Ludwik Artur Karol, 5 w kolejce do korony, zaczyna właśnie bunt 2-latka, a 3 w kolejce do korony, Jerzy Aleksander Ludwik, ma właśnie kryzys 7-latka. Do tego królowa prababka Elżbieta Aleksandra Maria jest właśnie 2 dni po swoich urodzinach, więc też może mieć jeszcze kryzys 94-latki. Dziadek Karol Filip Artur Jerzy dopiero co wykaraskał się z koronawirusa, więc też może być w lekkim kryzysie, a wujek Henryk, książę Sussexu i ciotka Meghan, hrabina Dumbarton, 3 tygodnie temu wypisali się z rodziny królewskiej, co wywołało kryzys w całym Imperium Brytyjskim. Szekspir by tego lepiej nie wymyślił, zresztą Szekspir też ma dziś urodziny 456. A u nas w Polsce cisza i spokój. Nikt nawet nie wie, że w 8. rocznicę ustanowienia Orderu Podwiązki wyświęcono kościół farny w Płocku, a w 608. rocznicę wyświęcenia płockiej fary też w Płocku urodził się Piotr Klatt, lider Róż Europy. A w 2008 oddano do użytku stację metra Słodowiec. Stacja ruszyła równo 660 lat po ostrej imprezie, na której król Edward znalazł damską podwiązkę, zawiązał ją sobie na nodze,